straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Lord Jim Josepha Conrada czyta Mieczysław Foyt. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety Activitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, Activitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Activitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 stycznia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szczepienia będą bliżej domu. Planowane są korekty w programie szczepień przeciwko COVID, które mają być ułatwieniem dla pacjentów. W drugim tygodniu lutego ponownie na obecność koronawirusa będą testowani nauczyciele. Instytut Pamięci Narodowej prezentuje materiały poświęcone zagładzie i wyzwoleniu Auschwitz. Będą korekty systemu szczepień, zapowiedział w programie Trzecim Polskiego Radia główny doradca premiera do spraw COVID-19, profesor Andrzej Horban. Oznacza to, że osoby, które wcześniej zostały skierowane na szczepienie w ośrodku oddalonym od miejsca zamieszkania, otrzymają lek bliżej domu. Tak namawiamy wszystkich organizatorów, że szczepionka powinna powędrować blisko miejsca zamieszkania tego człowieka razem z tym tak zwanym slotem i pacjent zamiast jechać do Siedlec, to Siedlce przyjadą do niego. W Polsce trwają szczepienia osób z grup 80+ i 70+. Do tej pory zaszczepiono niemal 780 tysięcy osób. Wczoraj lek otrzymało prawie 120 tysięcy. To największa liczba zaszczepionych jednego dnia od początku akcji. Rząd zamówił łącznie 85 milionów dawek szczepionki do końca roku. Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza w lutym przeprowadzić ponowne testy nauczycieli. Zapowiedział to w programie Pierwszym Polskiego Radia szef resortu Przemysław Czarnek. Minister podkreślił, że decyzja o powrocie uczniów do szkół zostanie podjęta w zależności od sytuacji epidemicznej. Przy jej podejmowaniu będą wzięte pod uwagę wyniki testów. W drugim tygodniu lutego będziemy chcieli ponownie przetestować nauczycieli, którzy wrócili do szkoły. To będzie kolejny materiał dla epidemiologów, wirusologów. Na podstawie tego oraz wszystkich pozostałych danych, które spływają na bieżąco, będzie podejmowana decyzja. Gość Jedynki dodał, że w klasach 1-3 szkół podstawowych, których uczniowie wrócili do nauki stacjonarnej 18 stycznia, frekwencja wynosi prawie 100%, a tylko pojedyncze szkoły pracują w trybie zdalnym. Przypomnijmy, wczoraj w Polsce odnotowano ponad 4,5 tysiąca zakażeń. Nowe dane z ostatniej doby poznamy za pół godziny. A teraz informacja sprzed chwili. Stopa bezrobocia w grudniu 2020 roku wyniosła 6,2%. W listopadzie to było 6,1%, podał Główny Urząd Statystyczny. Dane są zgodne z wcześniejszymi informacjami Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii. W 76. rocznicę wyzwolenia Auschwitz i w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu Instytut Pamięci Narodowej prezentuje materiały poświęcone zagładzie i wyzwoleniu obozu. Na portalu Przystanek Historia zamieszczone zostały m.in. artykuły naukowe, filmy archiwalne, zdjęcia czy książki, mówi redaktor naczelny portalu Rafał Leśkiewicz. Nasi czytelnicy znajdą materiały filmowe i mnóstwo fotografii pochodzących przede wszystkim z zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, które uzupełniają ten przekaz popularno-naukowy w portalu. Fotografie dotyczące Holokaustu pokazują przede wszystkim ofiary, sam mechanizm zbrodni dokonywanych przez Niemców w obozach koncentracyjnych, ale pokazują także katów, funkcjonariuszy III Rzeszy, którzy odpowiedzialni byli za zbrodnie. Materiały można znaleźć na przystanekhistoria.pl. W Belgii od dzisiaj do marca obowiązuje zakaz podróży zagranicznych. Możliwe są tylko te niezbędne. Decyzję podjęto w ubiegłym tygodniu na spotkaniu premiera rządu federalnego z przedstawicielami władz regionalnych. Dzisiaj został opublikowany ministerialny dekret w tej sprawie.

witam serdecznie. Zbliża się kwadrans po godzinie 10. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a przywitał nas chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów w historii muzyki rockowej, jednak nagrany wiele lat później przez między innymi takich muzyków jak Brian May, David Gilmour, Tony Iommi, Richie Blackmore oczywiście, czy Alex Lifeson. To jeżeli chodzi o gitarzystów. To był taki charytatywny projekt, który nazywał się Rock Aid Armenia. Artyści mają to do siebie, że raczej nie są obojętni na to, co się dzieje na świecie. Jeśli gdzieś dzieje się źle, starają się pomóc. Tak było z tą grupą ludzi. To była odpowiedź na trzęsienie ziemi, które dotknęło pod koniec 1988 roku Armenię. I grupa muzyków postanowiła wydać taką nową wersję tego klasycznego utworu grupy Deep Purple na singlu. Wokalnie oczywiście Ian Gillan, Bruce Dickinson, Paul Rogers, a także wspomagający ich Brian Adams. Do tego Chris Squire na basie, czyli basista grupy Yes, perkusista grupy Queen, Roger Taylor, a także Jeffrey Downes, który produkował wszystko, i Keith Emerson. Pomyślałem sobie, że dzisiaj wybiorę dla Państwa takie właśnie utwory, które powstały z powodu jakichś wydarzeń na świecie, które zbierały w studiu całą plejadę różnych wyjątkowych artystów. W 1991 roku w odpowiedzi na to, co działo się w Zatoce Świń, na wojnę w Zatoce Świń, Yoko Ono postanowiła przygotować nową wersję wielkiego antywojennego hymnu Johna Lennona, Give Peace a Chance. Jego syn napisał nowe słowa, a całość wyprodukował Lenny Kravitz. Kto zaśpiewał? Oj, cała plejada wspaniałych artystów. One, two, three, and... Everybody's talking about planet Earth, rebirth, United Nations, good relations, space station, starvation, radiation, salvation, education, liberation. Oh, and we don't all stop. We are saving is giving us a chance. All we are saving is giving us a chance. Yeah, what we're talking about, everybody's talking about civil war, revolution, Armageddon, no solution. Are we facing Vietnam? And we don't want to drop the bomb. All we are saying is give me a chance. All we are saying is give me a chance. Everybody's talking about acid house, gay spouse, greenhouse, heavy metal, hip hop, censorship has to stop. HIV, AZT, you can dance on MTV with toxic waste dumps in the sea. Cancer cells from the sun, Middle East crazy bees, rock and rollers sing for peace. świat bardzo zmienił się od końca lat 60. do roku 91, więc wymagało zaktualizować tekst, aczkolwiek przekaz Give Peace a Chance pozostaje ponadczasowy. Kto śpiewał, długo by wymieniać. Peter Gabriel, Cyndi Lauper, między innymi Tom Petty, Iggy Pop, no cała plejada wspaniałych artystów wtedy popularnych, niektórzy z nich ponadczasowi znani do dzisiaj, inni gdzieś trochę już zapomnieni, ale utwór jakże piękny, w jakże pięknym opracowaniu. Nasi artyści także nie pozostają obojętni na różne trudne sytuacje na świecie. To był rok 2005, gdy Romek Lipko postanowił skomponować utwór i nagrać go z całą plejadą artystów. Oczywiście jako zespół wystąpiła Budka Suflera, ale śpiewają Kaja, Grzegorz Markowski, Mary Lardowicz, Justyna Steczkowska, Anna Maria Jopek, także cała plejada tym razem polskich artystów. Tekst napisał Jacek Cygan, a wszystko po to, by pomóc ofiarom po trzęsieniu ziemi na Oceanie Indyjskim w 2004 roku. Tak powstał utwór Pokonamy Fale. Yeah! Stowarzyszenie Społeczne. Jesteś dobry dla zwierząt, dla najbliższych, w wielu sytuacjach. Ale możesz być też dobry w nieskończoność. Jeśli chcesz być nieskończenie dobry, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl może Ci w tym pomóc. Wejdź na www.salvatti.pl i sprawdź, jak być nieskończenie dobrym. www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za nami utwór Pokonamy Fale, w którym między innymi przy mikrofonie obok siebie stanęli Michał Wiśniewski, Irena Santor, Zbigniew Wodecki, Paweł Kukiz. No, takie rzeczy często się nie zdarzają, ale jeszcze większym zaskoczeniem był singiel, który ukazał się w 90 roku. Steve Hackett w odpowiedzi na problem imigracyjny Wietnamczyków, którzy łodziami próbowali przedostać się do Hongkongu i tam znaleźli się w obozach dla uchodźców. Steve Hackett postanowił przygotować nową wersję piosenki Sailing i cały dochód z jej sprzedaży oczywiście przeznaczyć na pomoc tym ludziom. Mówiłem o tym, że było to zaskakujące. To był rok 90. Zaledwie 2 lata po rozstaniu Fisha z grupą Marillion. Okres, kiedy oba obozy były bardzo mocno zwaśnione, a jednak w tym utworze do mikrofonu, może nie jednego, no ale jednak zaśpiewali razem i Steve Hogarth, i Fish. A poza nimi Bonnie Tyler, Mark King z zespołu Level 42, Paul Carrack, no i cała plejada wspaniałych instrumentalistów, głównie muzyków Marillion, ale także właśnie Steve Hackett, Howard Jones, czy chociażby Simon Phillips. I tak powstała nowa wersja, chyba najbardziej znanego z interpretacji Roda Stewarta utworu Sailing. I am flying, I am flying. Science Repatriation, projekt, na którego czele stał Steve Hackett niegdyś z grupy Genesis i utwór Sailing. Kolejny taki charytatywny projekt to był rok 89. Tym razem artyści postanowili wypowiedzieć się w sprawie niszczenia lasów deszczowych. Zresztą nie pierwszy raz. Pamiętam swego czasu, jak Sting dosyć mocno zabiegał o ochronę tego rejonu naszego świata. No ale w 89 roku w jednym studiu spotkali się m.in. Ian Anderson z grupy Jethro Tull, Herbie Hancock, Joe Cocker, czy znowu Brian May z grupy Queen. I tak powstał utwór Yes We Can, sygnowany nazwą Artists United for Nature. Artist United for Nature w obronie lasów deszczowych. Właściwie taką audycję wypadałoby ozdobić takimi utworami jak Do They Know It's Christmas czy We Are The World, ale tak oczywistych rzeczy nie będzie, chociaż będą rzeczy pochodne. Także w Polsce, kiedy Bob Geldof i Midziur zainicjowali akcję pomocy dla Afryki, również polscy artyści postanowili dołożyć cegiełkę do tego przedsięwzięcia. Powstał projekt Nasz Wspólny Świat. Była trasa, była piosenka napisana przez Janka Borysiewicza z grupy Lady Punk. Zresztą muzycy Lady Punk byli zaangażowani mocno w ten projekt, ale także zaprosili do współpracy Małgosię Ostrowską, Marka Piekarczyka, czy m.in. Krzysia Rucińskiego i Grzesia Skawińskiego. Był też Piotruś Zander. No generalnie w połowie lat 80. była to absolutna czołówka naszych rockowych artystów. I tak powstał utwór Stanie się cud. Lęk jest tam, gdzie ty, a na serce dnie zwątpienie czai się. Nie chce ci się żyć. Widzisz drżącą postać w lustrze. To właśnie ty. Tak trudno dotrzeć do tego, co najprostsze. Uwierzyć, że serca. Czekasz na blask placu. Oh! Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Skoro jesteśmy już przy pomocy dla głodującej Afryki, którą zainicjował w połowie lat 80. Bob Geldof i Mijul, no to także artyści metalowi postanowili złożyć tutaj datek na tę pomoc, bo w tych projektach Band Aid i USA for Africa za wielu metalowych muzyków nie było, więc Ronnie James Dio skrzyknął całą dużą grupę artystów, tak patrzę, ilu było wokalistów, trudno policzyć. Gitarzystów też cała długa lista. Powiem tylko, że byli to muzycy znani z takich zespołów jak Judas Priest, Iron Maiden, Quiet Riot, Wasp, Black Sabbath czy Rainbow. No, sama śmietanka metalowej klienteli, że tak się wyrażę. Ronnie James Dio przygotował głównie z muzykami zespołu Dio utwory, który nosił tytuł Stars. Children, I do. Stars, Here and Eight, tak się nazywał ten projekt. Długa ta solówka, no ale jeżeli 12 gitarzystów zostało zaangażowanych w to nagranie, no to trzeba było dać im przestrzeń, by pokazali swoje umiejętności. Kiedyś miałem okazję porozmawiać z Ronnie Jamesem Dio, między innymi na temat tego projektu i byłem trochę zdziwiony, jak bardzo skromnie i bardzo niewiele chciał o nim opowiadać, a przecież chyba nieczęsto zdarzało mu się w karierze aż tak rozbudowane przedsięwzięcia jak właśnie Here and Eight. No dobrze, widzę, że pozostało prawie 8 minut do godziny 11, więc chciałbym się grzecznie pożegnać. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska, ja nazywam się Michał Kirmuć, a na koniec jeszcze utwór, który powstał po wielkiej powodzi w 1997 roku w Polsce. Hej i przyjaciele, moja i twoja nadzieja. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nie pomożesz dziś miłości. Nic na